Vejret i dag mest skyde, nogle steder lidt regn, især i Jylland, men i løbet af eftermiddagen kommer der opklaring fra syd med lidt eller nogen sol. Det er forholdsvis lun temperaturer mellem 18 og 23 grader. Nu er Aydin Suhi klar med Aydin og Fædregruppen, der i dag tager et blik på den danske folkeskole anno 2012. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag skal snakke om folkeskolen. Jeg skal være far for første gang til november til en dreng. Han ved det ikke endnu, men han er en del af årsagen til, at vi hen over sommeren laver et patchwork over det gode liv fra vugge til teenageår. Vi har indtil videre sat spot på det moderne fæderskab, og i går fik vi sendt knægten i først vuggestue og bagefter i børnehave, da vi snakkede om kvalitet i vores daginstitutioner. I morgen skal vi have valgt skole til barnet, og vi skal snakke om klassekammerateffekter og den stadig mere delte storbyskole. I dag tegner vi et portræt af den danske folkeskole anno 2012 med alt, hvad det indebærer af diskussioner om bugnende budgetter til specialundervisning, evalueringsskemaer, PISA-undersøgelser og skolen som en størrelse, der skal forberede eleverne til at være produktive størrelser i konkurrencesamfundet. Det lyder alt sammen meget langhåret. Vi starter med at sætte spot på den danske folkeskoleelev anno 2012. Det er dagens første spørgsmål, og det vil jeg stille dig, Niels Christian Sauer. Du har været lærer gennem 34 år, og så er du hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening. Hvis man kigger på folkeskoleeleven i dag i forhold til, da du startede i lærerfaget for 34 år siden, hvilke ord kan man da sætte på folkeskoleeleven i dag? Først og fremmest vil jeg sige, at elever i dag er langt mere individuelle og meget mere forskellige. Meget mere sådan jeg-stærke, frimodige, på godt og ondt, end de var, da jeg begyndte som lærer i 75. Der er umiddelbart, vil jeg sige, heller ikke den samme sociale spredning imellem eleverne. Til gengæld er der en etnisk-kulturel spredning, som vi slet ikke kendte til dengang. Så det er blevet meget mere spraglet, på mange måder mere underholdende, og dermed også mere anstrengende at arbejde i den danske folkeskole. Og eleverne er nok generelt mere glade for deres skoleliv, og mere tilbøjelige til at tro på, at de kan selv, hvad de så ikke altid kan. Men det er en anden historie. Så vi har altså nogle folkeskoleelever, som bærer præg af, at Danmark er blevet multietnisk, at vi har fået et mere individualistisk samfund, men vi har også nogle gladere skoleelever end for 34 år siden. Det synes jeg godt, man kan sige, selvom det er umuligt at dokumentere. Men den der lidt fortrygte elev, som var bange for læreren, at findes jo ikke rigtig mere, man så skal huske på. Dengang, der kunne man jo stadigvæk høre lyden af den sidste lusing svirpe i luften, ikke? Det var ikke mange år siden spanskrøret var blevet forbudt. Det lyder jo helt vildt i dag, ja, men sådan er det altså. Og mange af eleverne kom jo i skole med den frygt for skolen siden i kroppen, som de havde for deres forældre, der jo øvrigt ikke havde nogen adgang. De stansede jo altid ved skoleporten. Så læreren var jo meget mere en autoritet. Det var ham, der ejede skolen dengang. Sådan er det mildt sagt ikke mere. Også velkommen til dig, Niels Egelund. Du er professor i specialpædagogik, og så er du direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning ved Aarhus Universitet. Og nu hørte vi Niels Christian Sauer fortælle om folkeskoleeleven for 34 år siden, da han startede, og man kunne stadig høre ekkoet fra spanskrøret. Det lyder alle sammen meget gammelt og autentisk. Du blev faktisk uddannet lærer 7 år før Niels Christian Sauer. Hvordan vil du betegne folkeskoleeleven anno 2012? Ja, der er jo sket en revolution i forhold til, hvordan det så ud i slut-60'erne, eller faktisk i 68, da jeg blev færdig som lærer. Fordi det er rigtigt, dengang, der var eleverne bange for lærerne, og der var mange trusler, og der var straffe, og spanskrøret blev afskaffet i 1967. Så det er en helt anden verden, vi befinder os i dag, på godt og på ondt. Og jeg vil også medgive, at individualiteten i dag er væsentligt større. Og i hver eneste klasse, der sidder der nogle børn med diagnoser. Og det gjorde der heller ikke dengang. Der var nogen, der var lidt mærkelige, og der var nogen, der var tilbageholdende, men sådan var de, og de fulgte sad. I hvert fald de første 7 år i skolen, og derefter så blev man så delt. Så det er nogle anderledes og mere udfordrende elever, lærerne står overfor i dag. Jeg kunne godt lide, at Niels Christian sagde, at det også var sjovere at være lærer. Han sagde det sådan med et glimt i øjet. Hvorfor griner du af det? Jo, fordi det vi i dag, eller tidligere vi har kaldt svært, det kalder man udfordrende i dag. Og det er jo selvfølgelig også godt, men der er ingen tvivl om, at de kompetencer, en lærer skal besidde i dag, for at kunne gennemføre sin undervisning, skal være væsentligt større, end de var dengang. Dengang, da man kom ind, og så startede man sin undervisning, og der var respekt om det hele, der var ikke nogen, der sagde en lyd, og sagde det en lyd, jamen så kunne man sige, at man ville sige det til deres forældre, og så fik de en på kassen, når de kom hjem. Altså, jeg mener, forældrenes revselsesret forsvandt først i 1998. Så det er altså helt anderledes i dag, at hvis man kan risikere, hvis man siger til en elev, nu skal du altså holde op med det der, altså går der 5 minutter, så bliver man så ringet op af forældrene, fordi de har sms'et hjem, at læreren er åndssvær, ikke? Så det er anderledes og mere udfordrende at være lærer i dag, og derfor kræver det også noget mere, og derfor skal læreruddannelsen også have en helt anderledes kvalitet, end den havde dengang. Og så giver vi ordet videre til den tredje paneldeltager i dag, og det er dig, Vera Rosenbæk. Du er lige fyldt 16 år, og så er du formand for Danske Skoleelever. Nu har vi lige hørt de her 2 ældre mænd, kan jeg vel godt sige, på din højre og venstre side betegne og prøve at lave et portræt af folkeskoleeleven anno 2012. Er det et portræt, du er genkendt? Altså, man kan sige, at det historiske perspektiv, det er ikke, at jeg besidder erfaring. Jeg er født i 96, så altså 75 er et godt stykke før. Men jeg synes, man kan genkende nogle af de ting, de siger, i og med, at der er en rigtig stor individualitet i en folkeskoleklasse. Altså, man kan mærke, at der sidder elever, som hver især er individer, og som hver især gør en stor del ud af at være sig selv og være adskilt fra andre, eller ikke adskilt i et fællesskab, men adskilt som værende en person. Men jeg synes, hvis man skal tegne et portræt ud fra min stol, altså, som jo faktisk er i klasseværelset, så synes jeg også, man ser en flok elever, der er rigtig glade for at gå i skole. Jeg synes, man ser en flok elever, der får rigtig meget ud af det samvær, der ligger i skolen, og det fællesskab, der er der i. Og meget af den dannelse, der ligger ude for undervisningens rammer, men i frikvartererne og i samværet. Tænkeligt synes jeg også, man ser en elevmasse, der ikke nødvendigvis bliver motiveret af at gå i skole, der ikke bliver motiveret af undervisningen, og ikke nødvendigvis forstår, hvorfor det er, at vores system er indrettet, som det er. Og det tror jeg egentlig er sådan nogle af de ting, der er meget kendetegnende, hvis vi ser med på den faglige side af elevmassen. Og Niels Christian Sauer, du vil gerne supplere. Ja, jeg kom lige i tanke om, at den tyske, meget berømte forsker, der hedder Thomas Ziehe, han har sådan en interessant betragtning omkring den her udvikling eller den forandring i elevkarakteren, hvor han taler om, at umiddelbart i kølvandet på den sorte skoles afskaffelse, der var der ligesom en ånd af taknemmelighed i skolen, også på elevsiden, fordi alle kunne jo ligesom huske den pestilens, man var sluppet for. Endelig kunne man ånde frit, og man kunne få lov til at udfolde sig. Og det gav sådan en ånd af taknemmelighed, som gennemsyrede skolen, og som gjorde det let, eller i hvert fald gav en vej for læreren til at reformere sin undervisning. Og den taknemmelighed, peger sige sig på, den er helt væk nu. Det, der dengang var nyt og sensationelt og frisættende, det er selvfølgelig i dag, og eleven møder op med en række krav til læreren og til skolen om, at hvad kan du gøre for mig, og hvordan kan du underholde mig, og hvad har du egentlig tænkt dig at gøre ved det? Den der følelse af taknemmelighed er totalt forsvundet. Det er ikke nogen beklagelse, det er en konstatering. Vera Rosenbæk, nu er du jo stadig skoleelev i den danske folkeskole. Det her med, at eleverne stiller større krav til lærerne i dag end for 20-30 år siden. Er det noget, du kan genkende? Hvor store krav stiller du til dine lærere? Enorme. Kæmpemæssige. Tæt på uopnåelige. Ja. Det tror jeg egentlig er et fælles træk for rigtig mange elever. Mm. Hvis du spørger mig, så vil jeg se det som en enormt positiv udvikling. En ting er, at når man som elev stiller krav, så åbner du også muligheden for, at læreren kan stille krav til dig. Stille krav om din opmærksomhed, stille krav om din deltagelse, og stille krav for, at du også gør en indsats for at rykke dig, og for at blive bedre, og for at leve op til, at der ligesom bliver stillet krav for begge sider af katedret. På den anden side, så synes jeg, at det er medvirkende til at give et billede af en rigtig positiv udvikling inden for, at vi ikke længere... Og det synes jeg vidt og lidt, at vi har en elevmasse, der ikke har lyst til at være der, hvor de er, der ikke har lyst til at være i skolen, der ikke har lyst til at lære noget. Jeg synes til gengæld, at vi har en elevmasse, der alle sammen er meget bevidste om, hvor vigtigt det er, at de får noget ud af skolen, og at de kommer videre derfra, og de bruger det som et afsæt. Og det synes jeg blandt andet det her med, at eleverne stiller mange krav til deres lærer, er et tegn på. Så det synes jeg er positivt. Jeg er meget enig med Niels Christian, det må være en del mere udfordrende at være lærer i den kontekst, end det har været før. Men det synes jeg, vi skal se som en positiv udvikling. Og nu har vi tyvstartet lidt på den her diskussion om, hvordan lærerne i den danske folkeskole ser ud. Det er vores næste emne, som vi snakker om lige om lidt. Klokken er blevet 12:15. Du lytter til Ejdin og Fædregruppen, hvor vi i dag tegner et portræt af folkeskolen anno 2012. Vera, nu prøvede vi at tegne et lille portræt af, hvordan folkeskoleeleven ser ud i dag i forhold til dengang de to herrer, som sidder ved siden af dig, Niels Egelund og Niels Christian Sauer, de startede med at undervise for efterhånden nogle årtier siden. Og det vi hører, det er, at folkeskoleeleven i dag stiller større krav, langt større krav, er blevet mere individualistisk. Folkeskolen repræsenterer også samfundet i kraft af, at det er blevet mere konkurrenceorienteret, og det er blevet multietnisk. Hvis vi så kigger på læreren i den danske folkeskole og sammenligner med eleven, er det så et godt match? Hvordan ser lærerne ud i folkeskolen? Ja, den er værre. Ja, det kan man nok sige. Det er ikke helt lige så meget. Nu er jeg ikke en del af den lærergruppe. Hvis jeg skal se det fra elevsiden, så har vi i Danmark nogle rigtig, rigtig gode lærere. Og du kan kigge på den faglige side, du kan kigge på den faglige kunde, du kan kigge på vores PISA-resultat, du kan kigge på mange ting. Jeg tror, hvis du laver en rundspørg blandt landets elever, så tror jeg, at de allerfleste vil sige, at de er rigtig glade for deres lærere, fordi at man kan være i en dialog med dem. Nu det er det ikke så lang tid siden, jeg var i Singapore og i Kina til en studietur og se på, hvordan deres uddannelsessystemer forstår ud. Og der er de jo stadig på herre og fru, og du bukker, når læreren kommer ind i rummet og rejser dig op på stolen, og læreren skal give tilladelse til, at I kan sætte jer ned og sådan noget. Og man kan bare mærke stemningen i et klasselokale altså anderledes. Jeg gik og jokede med mine lærere. Jeg havde et rigtig godt forhold til de fleste af dem, var rigtig glad for at have dem, og sådan havde de fleste i min klasse det egentlig. Og jeg tror, at det er et clue, hvis nu vi skal have de historiske briller på, i forhold til, hvordan det har set ud, og hvordan det ser ud i dag. Ligesåvel, at jeg også tror, at det er en af de ting, som, hvor Danmark virkelig skiller sig ud i forhold til andre lande. At det, der egentlig er afgørende for en elev, om du er en god lærer eller en skidt lærer, er, om at eleven føler, at man kan være i en dialog med læreren, og kan have en kontakt, der også går ud over underviser-elev-forholdet. Niels Egelund, nu hører vi Vera Rosenbæk sammenlign med folkeskolen i Kina og Singapore og så videre. Dit navn dukker jo ofte op i medierne, når det handler om folkeskoleelevers læsefærdigheder og PISA-undersøgelser, hvor vi gang på gang hører om, at Danmark ikke er placeret særlig godt, når det gælder læsning, og vi ligger på sidstepladsen i Norden, når det gælder elevernes læsefærdigheder. Det er de jo meget gode til i Singapore. Ja, det der er en væsentlig forskel mellem, hvad skal man sige, klassemiljøet i Singapore for eksempel og i Danmark, er, at der er en enorm respekt for læreren, og der er en respekt for viden, og der er en respekt for lærdom. Og det hænger altså sammen med flere ting. Det hænger ikke mindst sammen med, at Singapore indtil omkring 1965 faktisk var et uland. Og så er de stået op på fantastisk kort tid fra det. Og det betyder, at enhver derude, som bare er 40 år gammel, kan huske, hvordan det var dengang, at det ikke var særlig rart. Og det, der har bragt dem frem, det er jo, at de har sat sig markant på uddannelse. Og derfor har uddannelse stor betydning. Det er lidt det samme, der gør sig gældende på Finland, hvor vi er langt mere vant til, nå ja, men altså, det kører jo egentlig vældig godt, og vi har haft et land med en ret høj grad af velstand mange år tilbage. Så det gør altså, at det er anderledes, og der bliver det rigtigt, der bliver sagt de til lærerne, og man skal rejse sig op, når der kommer voksne ind, og man og den slags ting, som man også gjorde, da jeg gik i skole, og i starten jeg var lærer. Og der vil jeg nok sige, at vi måske i virkeligheden har givet køb på noget. Fordi den respekt og de normer og traditioner, der har været dengang, mangler vi i dag. Og hvis vi nu er Thomas Sige blev nævnt tidligere, og han talte om kulturel frisætning dengang, og nu taler han jo så om, at vi skal gå den modsatte vej. Han taler jo faktisk om, at vi skal byde eleverne nogle normer for et samvær, hvor vi er blevet meget normløse. Og normløsheden er jo altså noget, som 75-80% af eleverne klarer vældig fint. Men så har vi altså en lille gruppe tilbage, som har svært ved at finde ud af det, og som derfor kommer til at savne de normer, der er. Så jeg så gerne, at vi gik tilbage til noget mere respekt for lærerne. For min skyld kunne man godt starte med at sige de igen. Det vil jeg synes var helt aldeles glimrende. Men jeg ved godt, at der de fleste danskere, vi synes, er himmelråbende og åndssvære gammeldags. Det er måske også. Mia Rosenbæk, synes du, at Niels Egelund, han er himmelråbende, åndssvag og gammeldags, når han snakker om normløshed i folkeskolen, og det er med til at sænke det faglige krav? Han siger jo, at 85-90% af eleverne kan godt klare normløsheden. Og det gælder jo blandt andet sådan en som dig, en topstuderende, der kan møde op i et radiostudie som 16-årig og diskutere med nogen, der er langt ældre end dig selv. Mangler vi nogle normer i folkeskolen? Det tror jeg sådan set godt, Niels kan have ret i. Jeg tror godt, at der kan være en pointe i at sige, at det samvær, som eleverne er vant til for samfundet af, kan være meget normløs og kan være rigtig svært for især de svageste elever at begå sig i. Og det tror jeg kan være en rigtig god idé at kigge på. Jeg tror, det hvor vi bliver uenige, Niels og jeg, er nok i metoderne. Jeg vil sige, at jeg synes, at en af de største værdier, vi overhovedet har i Danmark, det er det forhold, der er imellem lærer og elev. Jeg tror på, at det gør en kæmpe forskel i forhold til, hvordan du som elev oplever din skoletid. Og jeg tror, hvis vi giver køb på det, så tror jeg for alvor, at vi har tabt noget, der var meget stort og betydningsfuldt. Og jeg vil sige, nu har jeg været der i Singapore, ingen tvivl. De er dygtige, og de er disciplinerede, de er taknemmelige, og de kører hårdt på fra morgen til aften. Men hvis du spørger mig, hvilket skolesystem jeg helst ville sidde i som elev, så ved jeg godt, hvad jeg vil svare. Det er stadig det danske. Og jeg tror, altså man kan ikke skabe taknemmelighed. Og de børn, der går i folkeskolen lige nu, de har aldrig nogensinde oplevet tider, hvor Danmark ikke var det land, som det er nu. De har aldrig nogensinde oplevet tider, hvor at uddannelse ikke var en selvfølge, hvor du bliver nødt til at kæmpe for, altså for på den måde at kunne klare dig i vores samfund. Og det kan man selvfølgelig mene en masse ting om, men jeg tror også bare, at vi skal nå det til, at vi siger, at den taknemmelighed kan ikke skabes. Så i stedet for at blive ved med at køre rundt i cirkler om, hvor meget vi har givet køb på alle mulige formaliteter, som jeg alligevel tror er langt ude for vores rækkevidde nu, så synes jeg, vi burde snakke om, hvordan vi finder en anden motivation til de elever, hvordan vi giver eleverne i den danske folkeskole et andet motiv til at gå i skole og gøre en indsats og arbejde hårdt. Ligesom i Singapore, der ikke nødvendigvis bygger på frygt, men bygger på lyst. Det vil jeg synes var en langt mere interessant diskussion. Niels Christian Sauer. Jamen, det er jo det, vi har prøvet på, vil jeg så sige, de sidste 30 år. At lave den skole, som du lige præcis efterlyser ved her. Og jeg mener bestemt heller ikke, at vi skal opgive det forsøg, men vi skal gøre os klart, at det, som alle forsøg jo undervejs må justeres, og Sige, som jeg refererede til før, han taler jo om nødvendigheden af at opgøre med det, han kalder 70'er-pædagogikken, som han netop karakteriseret som præget af normløshed og mangel på evne eller vilje fra skolens side til at stille krav til eleverne om at følge med ind i nogle fremmede verdener, i stedet for hele tiden at forvente at blive mødt med noget, de ligesom kender i forvejen på en eller anden måde kan relatere til. Ikke? Altså, der er nogle begreber der, som vi er nødt til at arbejde med, og det bliver der så også. Det går ganske langsomt, men sikkert i den retning, som Sige foreslår, tror jeg. Det er svært at overskue, det slag, man selv står midt i. Men der er sket noget meget dramatisk med lærerstanden eller lærerarbejdets status i samfundet, som præger lærerstanden i det daglige og gør dens liv mere besværligt, end det behøvede at være. Det er simpelthen ikke særlig attraktivt at være lærer mere. Og det er jo Nogle hamrer er ærgerligt i betragtning af, hvor spændende og givet til det arbejde, det er på alle mulige ledere og kanter. Men sådan er det altså blevet. Vi har lige set et optag til læreruddannelsen, som igen var faldende. De optager alle på læreruddannelsen, og jeg mener alle. Det er blandt måske også nogen, der ikke brænder dybt og inderligt for lærerarbejdet, men et eller andet skal man jo finde på, og lærer kan man jo altid blive. Og det er faktisk sandt. Sådan som sagerne står i dag, det kan man. Alle kan tage en læreruddannelse, eller alle kan i hvert fald melde sig ind på en læreruddannelse, og de fleste kan bestå den, men de kan ikke gå ud og fungere som dygtige lærere. Og det opdager de jo så først, når det bliver alvor. Og det er et problem. Da jeg skulle til at afslutte gymnasiet, der var det netop sådan, at de af mine klassekammerater, som ikke rigtig vidste, hvad de skulle læse, så skulle de enten læse til lærer, fordi det var sådan en bred uddannelse, man behøvede jo ikke at blive lærer bagefter, eller så skulle de læse på Roskilde Universitet. Hvorfor er der ikke nogen prestige i at læse til lærer? Det hænger jo ikke mindst sammen med den offentlige debat om skolen og den systematiske talen skolen ned, talen folkeskolen ned, som vi har været udsat for fra visse politiske sider. Ingen nævnt, ingen glemt, men skolen har fået sig hatten passet, og sådan har det jo faktisk været lige siden 73-74, hvor Erhard Jacobsen lå kaninen springe op af hatten og begyndte det her generalangreb på lærerstanden. Og man skal huske på, at inden da, der havde lærerstanden jo ganske få år forinden fået en på sin kadusen fra den anden side, kan man sige, i og med, at den gamle lærerautoritet var blevet frataget. Var blevet frataget stand, så man kan sige, først fik de en på højre, og så fik de en på venstre, og så vaklede lærerstanden rokke rundt i 30 år. Det er selvfølgelig en lidt vildig måde at sige det på, men det er altså et problem. Den værdighed, og jeg bruger bevidst et lidt gammeldags udtryk her, fordi værdighed er i mine ører et tidløst begreb. Mennesker skal have værdighed. Og det skal lærere i særdeleshed have, og den værdighed er i en eller anden forstand blevet frataget lærerne, og vi har heller ikke selv været gode nok til at passe på den, vil jeg så sige. Niels Egelund, er du enig i, at værdigheden er frataget lærerne? Jamen, jeg er fuldstændig enig, og der er det så igen interessant, hvis man prøver at kigge ud på de lande, der klarer sig bedst i PISA. Ikke fordi PISA er den absolutte guldvægt på noget som helst. Men hvis man kigger til Singapore, hvis man kigger til Korea, hvis man kigger til Finland, hvis man kigger til Ontario, så vil man kunne se, at lærerne er særdeles veluddannede. Lærerne har en universitetsuddannelse, og det er svært at komme ind og blive lærer. For det er nøjagtigt, som da jeg søgte ind på seminariet i 1963, at det var en tredjedel af dem, der søgte at komme ind. Så de tager den tredjedel bedste. I Finland, der tager man en tiendedel bedste. I Danmark, der tager man revl og krat, og for at fylde det hele op, så trækker man våd efter de sidste. Ja, Rosenbæk, du sidder og nikker. Ja, og jeg er sådan set meget enig. Det er for mig en gåde, hvorfor man har valgt at forme læreruddannelsen, som man har. Det er for mig en gåde, hvordan at man ikke kan synes, at den uddannelse, der skal sikre, at vores ungdom får deres første skridt på vej til en uddannelse, og dermed til at sikre altså vores fremtid for hele landet, ikke ligger på universiteterne. Dermed ikke sagt, at en universitetsuddannelse er det bedste, men dermed sagt, at det er der, præcisen kommer fra. Og jeg er sådan set meget enig. Jeg synes virkelig, at der burde være et optagelseskrav på læreruddannelsen. Jeg synes, at der burde være et meget klart krav om, skal du være lærer, så er det fordi, du vil, det er fordi, du vil arbejde hårdt, og det er fordi, du skal kunne noget, som der ikke er nogen af de andre, der kan. Altså, hvis det stod til mig, så skulle det at være lærer være det samme som at være læge, ikke? Så kigger folk lidt beundrende på dig og nikker og tænker, hold op, det var virkelig gjort det godt, ikke? Godt være, du ikke har studeret i 7 år, men det burde være så prestigefuldt en uddannelse. Til gengæld, så anerkender jeg simpelthen ikke præmissen om, at den, jamen skal vi kalde den, altså, Ja, det, den prestige, der kommer derfra, jeg anerkender simpelthen ikke, at det kun kommer af, et autoritetsbegreb i skolen. Jeg anerkender simpelthen ikke, at værdighed og autoritet er det samme. Og jeg anerkender heller ikke, at respekt og frygt skal sættes et lighedstegn imellem. Jeg tror, den største respekt, en lærer kan opnå, det er elever, der respekterer læreren på grund af den undervisning, som den givne lærer giver. Ikke fordi, at vi fra systemets side sætter sådan et kunstigt autoritetsforhold op og siger, nu er det rigtig vigtigt, at I respekterer jeres lærer. Jeg synes simpelthen, at respekt burde være, når en lærer gør sit job så godt, at eleverne får respekt for det, hun gør. Det er der, jeg oplever den allerbedste undervisningssituation, og det synes jeg, at det er der, vi burde kæmpe hen mod, ikke mod et gammeldags afdanket autoritetsforhold, hvor vi skal sige de og føler sådan lidt formelt afstandsgående. Altså, jeg synes simpelthen, at vi i et samfund af nu 2012 burde være længere end det. Men Vera, nu fortalte jeg lige, at da jeg var ved at blive færdig med gymnasiet, så begyndte mange af dem, der ikke vidste, hvad de skulle studere, så begyndte de på læreruddannelsen af mine kammerater. Og der gik jeg selv ud og blev lærervikar i den her periode. Og der underviste jeg dagligt i et halvt års tid. Så tog jeg et halvt år til Irland og boede der og arbejdede. Og der gæsteunderviste jeg også på den lokale folkeskole, og det var sådan ude på landet. Og den første dag, jeg trådte ind i det her folkeskolelokale hos en irsk 8. klasse, det var et kulturschok, fordi eleverne rejste sig op, da jeg trådte ind i lokalet, og de havde skoleuniformer på, og de bukkede for mig som læreren, og de larmede ikke, medmindre man bad dem om at larme, og så tænkte jeg, wow, det var da dejligt. Tænk, hvor effektivt man ville have kunne undervise i Danmark, hvis eleverne de var på samme måde. Så slog det mig så senere hen, når jeg så tog på det lokale diskotek fredag lørdag aften, når deres storebrødre troede mig med tæsk, fordi de syntes, jeg lignede en bokser, som var populær på det tidspunkt ved navn Prins Nassim. Ham kan du nok ikke huske. At de normer, der var i den her skole, og den her respekt for autoriteter og læreren, det gjorde sig ikke nødvendigvis gældende, lige så snart du træder ud af skolen. Men jeg tænkte alligevel, det er da meget rart. Så kom jeg tilbage til Danmark, og så underviste jeg på den samme folkeskole igen, og tænkte, ej, det er nogle møgunger. Lærer, det skal jeg ikke være. Bærer eleverne også ikke også en del af ansvaret ved jer? Jo, selvfølgelig. Altså, vi skal ikke fratage ansvaret for nogen led i skolesystemet overhovedet. Eleverne har også et ansvar. Det synes jeg. Men jeg synes også, at vi bliver nødt til at holde fast i, at Danmarks skolesystem og Danmarks unge, Danmarks møgeunger, de kan noget andet, end de kan i Irland, og de kan for den sags skyld også noget andet, end de kan i Singapore. Der var i Singapore, der havde vi et møde med deres undervisningsministerium, og så kom vi til et møde med sådan to unge gutter, der begge to var nyuddannede embedsmænd, og nu er fuldmægtige inden for undervisningsministeriet. Så sad vi og snakkede om kulturforskellen på den danske folkeskole og den singaporeanske folkeskole. Og for at give et eksempel på, hvordan en lærerautoritet så ud, så sagde de, i Singapore, der er det sådan, at per definition, når du er ældre end nogen andre, så har du ret. Og så sagde den ene, hvis jeg sad sammen med min bedstefar, han sagde, månen er firkantet, så er månen firkantet. Jeg har ikke ret til at sige, ah, det er den altså ikke, og det kan vi både se, og det viser forskning. Hvis han siger det, så er månen firkantet. Prøv at tænk på, hvad det er for en samfund vokser op i. Altså, mere eller mindre hele den offentlige debat lige nu drejer sig om, hvordan vi i fremtiden skal leve af innovation og kreativitet, nytænkning. Det der jo ikke, det er ikke engang et udslag af, at du overhovedet har nytænkning. Altså, ingen tvivl om, de kan, hvad de skal inden for det faglige område. Men det danske elever kan, er bare noget unikt. Det danske elever kan ved at sætte sig ned og tænke over ting, og altså, tage en mening til sig, og reflektere og tænke nyt og tænke videre. Det må vi ikke tage for givet, og jeg siger bare, hvis vi vil hen til et system, der ser sådan ud, og det siger jeg ikke, der er nogen ved det her panel, der har sagt, så giver vi bare slip på den del. Vi fjerner den nytænkning, den kreativitet og det frirum, der er til at tage noget ind, tyk på det, reflektere over det og tænke videre, bygge videre og tænke nyt. Det vil jeg være ked af at tabe i den danske folkeskole. Niels Elund? Ja, det du siger, det er jo sådan det, man altid hører, når der bliver talt ned om Singapore og omegn. Nu er det sådan, at de er en del af en konfuciansk tankegang, hvor det er således, at ældre automatisk har mere respekt. Og den har vi så fjernet i Danmark, og noget af det er godt, og noget af det er skidt. Men den sammenligning, der var med Irland før, der må vi sige, jamen det er altså også kun i Skandinavien, at vi har et så, hvad skal man sige, løsagtigt forhold til autoriteter, som man finder her. Man finder det ikke i Tyskland, man finder det ikke i Finland, man finder det ikke i England. Så jeg synes altså, at vi er kommet for langt af den vej, og derfor er jeg så gammeldags, at jeg siger, at jeg vil godt have lidt mere respekt og orden og normer. Jeg tænker også, at jeg synes, det er dejligt, at danske skoleelever er anti-autoritære, Og noget af det, vi også kan se ved de her PISA-undersøgelser, som du blandt andet sidder og behandler, Niels Egelund, det er også, danske elever er glade for at gå i skole. Men samtidig kan vi se, at omkring en sjettedel af dem slutter folkeskoletiden uden funktionelle læsekompetencer, uden kompetencerne til at læse og forstå en almindelig avis, så kan det godt være, at man er glad for at gå i skolen, og man er autonom og selvstændig og så videre, men hvis man ikke læser godt nok til at tage en ungdomsuddannelse bagefter, så har vi vel et problem. Ja, det har vi. Nu skal det her ikke blive hippiecirklen, hvor vi sidder og siger, så længe alle har det godt, så er det fint. Det er heller ikke det, jeg er ude. Og jeg er sådan set også enig. Respekt er noget, vi skal have i vores skolesystem. Jeg synes bare, vi skal have respekt af den vej, at lærer nyder sit bedste at få respekt for det. Elev nyder sit bedste at få respekt for det. Derved skaber vi ensidig respekt, der opstår på baggrund af de roller, vi har i skolesystemet, i stedet for en kunstig autoritet, som vi skaber fra systemets side. Men jo, jeg synes også, du har ret. Det er ikke nok at sige, at alle skal have det godt i skolen. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg synes heller ikke, vi kan sige, at alle skal bare være dygtige i skolen. Det synes jeg også er en af de ting, vi kan i Danmark, en af de ting, vi ikke må give slip på. En af de ting, der gør os unikke, som man ikke nødvendigvis kan sætte op i en PISA-måling og sige, lad os sammenligne med resten af verden, men som vi kan synes er vigtige, fordi det er vores kultur. Og det er ikke det hele, og det er ikke hele vejen. Jeg synes, det handler om en samlet indsats, der hedder, selvfølgelig skal vi være bedre til at læse, selvfølgelig er der ikke hver sjette, der skal gå ud uden funktionelle læseevner, det er jo helt hen i vejret. Men de skal have det godt samtidig. Altså, det må ikke blive faglighed på bekostning af trivsel, det må ikke blive trivsel på bekostning af faglighed. De skal helst gå hånd i hånd. Det synes jeg også er målet. Niels Christian Sauer? Jamen, jeg vil jo sige, at den kamp, som Eva Sluder, undskyld Vera, taler om, at man skal tage med autoriteten, den tog vi altså for 30-40 år siden, og den blev totalt og aldeles vundet. Og det er i den grad, at begrebet respekt ændrede karakter, det forsvandt som en del af embedet, kan man sige, og det blev, som vi også er inde på, noget, som læreren må tilkæmpe sig i sin daglige embedsførelse. Og det er selvfølgelig i en eller anden forstand uomgængeligt, men det er samtidig et kæmpemæssigt problem, for læreren står der jo ikke som privatperson. Det er jo ikke læreren, der sætter dagsordenen. Det er samfundet, der har lavet en lov om folkeskolen, som bestemmer, hvad det er, der skal foregå i skolen, og læreren påtager sig og udfører det her. Læreren står der faktisk som en udøvende myndighed, som repræsentant for samfundet. Og den kasket, den er man altså nødt til at respektere fra omgivelsernes side. Det kan ikke blive, det kan ikke være som i en rockerklub, hvor man får den respekt, man ligesom har gjort sig fortjent til at starte som prospect, og så får man efterhånden rygmærket, når man har gjort tilstrækkeligt mange ting og sager, og så er man for evigt urørlig. Altså, at helt den der psykologiske mekanisme er dødsens farlig at trække ind i skolen. Læreren skal have en respekt i embeds medfører. Og det er et af de opgør med 70'er-pædagogikken, som siger også, gang på gang vender tilbage til, vi kan ikke tage alle de her diskussioner forfra hver gang. Så læring ved frygt, den kan vi godt lægge død. Det gør vi nu, den pakker vi fuldstændig ned. Men vi skal sætte mere spot på læreruddannelsen, som den ser ud i dag. Og med et lille øjeblik, der stiller vi om til Tobias Holst, der er formand for de lærerstuderendes landskreds. Men før vi snakker med ham, der vil jeg gerne spørge dig, Niels Egelund. Du har jo siddet og sammenlignet skoleresultater på tværs af landegrænser. Og Finland er jo det land i Norden, som klarer sig bedst i de her internationale målinger, når det gælder læsekompetencer. En af de forklaringer, der er blevet fremdraget, det er, at læreruddannelsen der foregår i universitetsregi. Hvor stor en forskel gør det? Ja, det gør tilsyneladende en stor forskel, for som tidligere nævnt, så er altså de lande, der klarer sig bedst, det er altså også dem, der har den bedste læreruddannelse, og der, hvor det er svært at komme ind på læreruddannelsen. Så der er ingen tvivl om, at der er noget om det, men jeg føler også lige behov for at tilføje, at det der med at have det sjovt i skolen. Jeg sidder i øjeblikket og analyserer på 4.500 unges svar. De går i 9. eller 10. klasse, og jeg kan love jer, at dem, der klarer sig dårligt fagligt, de har det absolut ikke sjovt i skolen. De har det forfærdeligt, de er ensomme, de har ingen kammerater. Så al den snak om glade danske skoleelever, den skal vi altså lige modificere lidt. Men for at vende tilbage til læreruddannelsen, det er umådeligt vigtigt, at man har en god læreruddannelse, og det har vi ikke i Danmark. Og den revision, der er blevet lavet for nylig, Det er altså bare reparation af en gammel bil ved, at den har fået noget plastikpadding her og der. Godt. Og så ny omgang maling, og så ser den skinnende ud. Ny omgang maling, og så ser den skinnende ud, og det er jo en smuk overgang til Tobias Holst, formand for De Lærerstuderendes Landskreds. Er du med os, Tobias? Ja, det er. Tobias, som du måske kunne høre her, har vi nogen i studiet, som er en smule kritiske over for læreruddannelsen, og de efterlyser også, at der er mere prestige i at læse til lærer. Det er jo noget, vi skal snakke med dig om, men allerførst, hvis vi kigger på de lærere, som starter i folkeskolen efter sommerferien, er de så godt nok klædt på til udfordringerne i klasselokalet, når de har færdiggjort deres uddannelse? Det kan man jo sige, at det er der forskellige perspektiver på. Jeg vil sige, at teoretisk set burde de, men i praksis, så kommer man nok desværre ikke til at passe. Hvorfor? Jamen det er, fordi at vi egentlig, nu vil jeg lige gå lidt imod Niels Egelund og sige, at vi egentlig har en ganske fin læreruddannelse. Vi har bare ikke nok af den. Det der er problemet, det er, at vi ikke bliver undervist nok på læreruddannelsen. Vi oplever undervisningsuger, der handler om 13 lektioner, og vi har 21 ugers undervisning på et år. Det er jo rimelig klart, at man ikke kan nå at få særlig meget ud af det, og derfor handler det også rigtig meget om de enkelte lærerstuderendes egne kvalifikationer, hvad de kan nå at få i deres fritidsjob, i stedet for hvad der kommer ud af uddannelsen. Så det er egentlig det, jeg ser som den største udfordring med den uddannelse, vi har, det er, at vi ikke prioriterer den nok, og vi ikke sørger for, at dem, der går på den, de rent faktisk får noget undervisning. Men Tobias, der er noget, som jeg ikke forstår, fordi der er vel det, læreruddannelsen er vel den uddannelse i landet, som bliver diskuteret allermest i den offentlige debat. Den, som der er mest politisk fokus på, og folk snakker konstant om læreruddannelsen, og så laver man revision efter revision. Hvordan kan det være, at den ikke er god nok? Jeg tror faktisk, du har lige kommet med svaret, da du stillede spørgsmålet. Fordi det er nemlig fuldstændig rigtigt, at der skal være noget mere respekt om læreruddannelsen, og det får man ikke ved, at diverse professorer og politikere hele tiden fortæller, hvor dårlig den er. Så kommer der heller ikke folk, der gider gå på den, og vi finder ikke ud af, hvordan den kan blive bedre. Så kommer vi med nogle politiske tanker, hver eneste gang, der kommer en ny minister, og så bliver den lavet om til at være nogle af det samme problem, som var før. Fordi den måde, man løser det på, det er egentlig ret nemt, det er at sørge for, at de rent faktisk får noget undervisning. Men det er vel lidt et paradoks, det her med, at du sidder som formand for De Lærerstuderendes Landskreds. Og hvis vi gerne vil have nogle dygtige lærere, så kræver det, at der er noget prestige omkring uddannelsen, og at vi også har nogle mennesker, som rent faktisk brænder for at være lærer. Og der kan det være et problem, at der er frit optaget. Men på den anden side, så får vi ikke nødvendigvis skabt mere prestige omkring uddannelsen ved at fremhæve alle problemerne. Hvordan forholder du dig til det i den position, du sidder i som formand for De Lærerstuderendes Landskreds? Jamen der gør jeg faktisk tit det, at jeg også trækker på erfaringer fra Finland, fordi der er nemlig nogle rigtig gode erfaringer at gøre. Jeg er bare ikke enig i dem, der altid er fremdraget fra Finland. Fordi det, man altid siger, det er, at det skal være svært at komme ind, og det skal være en femårig uddannelse, så kommer der prestige. Men det, der rent faktisk er ved Finland, det er, at de har haft den samme uddannelse 15 år. Og det, de har gjort som en af de få lande i Europa og i verden, for den sags skyld, det er at opprioritere det pædagogiske og det psykologiske, frem for det rent sådan fagfaglige. Altså det er det, der bliver fokuseret på, det er, hvordan du underviser, hvordan du interagerer med børnene. Og det tror jeg faktisk er det, man skal gøre for, at der bliver en ordentlig uddannelse. Det er også, at man skal holde sig for øje, at uanset hvor godt et produkt du har, så hvis du bliver ved med at sige, at det er elendigt, så er der ikke nogen, der vil have det. Hvis alle i verden blev enige om at sige, at Ferrari var en elendig bil, så er der ikke nogen, der gad at købe dem. Og så kunne det være, uanset hvor godt indholdet der rent faktisk var. Det er en meget god point. Jeg ved ikke, om jeg er sådan helt overbevist om det med Ferrari. Altså, hvis en bil koster 2 millioner, så går man jo ud fra, at det er en god bil, ikke? Nå, men en lærer koster jo lidt mere end 2 millioner, kan man sige. Der er ikke nogen, der mener, at det er gode lærer, der bliver uddannet. Nej, det er rigtigt. Men Tobias, det du siger, det er, at I bliver simpelthen ikke undervist godt nok i, hvordan I selv skal undervise i klasselokalet. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Hvad er det, der mangler? De sidste 10 år har der været sådan et fagfaglighedsdiktatur, vil jeg faktisk kalde det, hvor man har haft så meget fokus på, at alle skulle være gode til at læse, og alle skulle være gode til at stave. Og det eneste, der var vigtigt, det var, hvor meget viden lærerne havde om deres enkelte fag, og hvor dygtige de var til selv at kunne læse og skulle stave. I stedet for at fokusere på det, der rent faktisk er vigtigt i lærerarbejdet, nemlig at undervise. Altså det er det, der er hele grundprincippet, og det har man nedprioriteret i en grad, der er fuldstændig vanvittig. De linjefagene, de fylder mere og mere, Og det, der fylder i dem, det handler om, hvordan man rent faktisk, eller det handler om selve undervisningen i faget. Altså det vil sige, at man bruger tid på læreruddannelsesstedet på at sidde og blive undervist i, hvordan man sætter komma her. Og sådan noget. Det mener jeg, at vi skal stille som krav til de lærerstuderende, når de kommer ind. At du skal, hvis du skal være lærer, så skal du kunne finde ud af at sætte komma. Det er ikke noget, vi skal bruge tid på. Du skal til gengæld bruge en masse tid på at blive undervist i, hvordan du lærer børnene at sætte komma. Men så skal man måske heller ikke have frit optag. Nå, men frit optag kommer jo af, at der ikke er nok, der søger ind. Altså, jeg synes, det er helt skævt at skulle til at lave endnu flere særregler for en læreruddannelse, for læreruddannelse i forhold til alle de andre uddannelser. Især når vi har to ministre, altså uddannelsesministeren og undervisningsministeren, der siger, at det, der er vigtigt ved læreruddannelsen, det er normalisering i forhold til de andre uddannelser. Så giver det jo ikke nogen mening, at vi begynder at lave endnu flere særregler. Og jeg synes egentlig, at hvis man skal tale om særlige optag, så synes jeg faktisk, at det her med optagelsessamtaler, hvor man finder ud af, om folk rent personligt er rustet til at være lærer. Det er det, der skal til. Det nytter ikke noget at kigge på, hvad deres karakter gennemsnit er, for det er ikke det, der afgør, om du bliver god lærer. Det, der afgør, det er, hvem du er som person, og hvor god du er til at undervise. Vores undervisningsminister var jo ude tidligere på året og sige, at vi har indført for mange regler, når det gælder lærerseminarierne. Vi har holdt dem i et jerngreb i 10 år. Nu vil vi afskaffe nogle af reglerne i højere grad lægge det op til seminarierne selv, hvordan de vil undervise eleverne. Hvis nu, at vi slår undervisningsministerposten og uddannelsesministerposten sammen til en, og giver den til dig i 2 minutter, hvor du må bestemme, hvordan læreruddannelsen skal se ud, hvordan vil den så se ud? Altså først og fremmest vil jeg starte med at lige rette den nuværende undervisningsminister i, at det ikke er 10 år, det er 20 år. Hvor man har justeret cirka hver tredje år. Derudover så vil jeg komme i gang med at finde nogle penge til den her uddannelse, som rent faktisk kan få noget undervisningstimer. For det nytter ikke noget, at vi har en halvtidsuddannelse, og så mener, at folk siger kun mere end alle andre færdiguddannede, når de er færdige. Det jeg vil sørge for, det er, at vi prioriterer det, der reelt er vigtigt, det vil sige pædagogik, didaktik og psykologi. Og så sørger jeg for, at de studerende rent faktisk får en arbejdsuge, så de arbejder 37 timer om ugen, næsten alle ugerne på et år. Tobias, nu sidder der 3 mennesker her i studiet. Du kan ikke se dem, men jeg vil lige fortælle, hvem det er. Det er Vera Rosenbæk, der er formand for Danske Skoleelever. Så er det Niels Egelund, der er professor i specialpædagogik. Og så er det Niels Christian Sauer, der har været lærer i 34 år, og som sidder i hovedbestyrelsen i Danmarks Lærerforening. Og de ved meget mere om folkeskolen, end jeg gør, så jeg vil lige spørge dem, om de har nogle kommentarer eller spørgsmål til dig. Ja. Vera? Vi starter med den yngste. Vi tager dem nedfra. Nej, men jeg kan godt følge Tobias langt hen ad vejen. Selvfølgelig handler det om, at man simpelthen har lavet en uddannelse for lærerne, der ikke måler sig med nogen andre uddannelser rent timetalsmæssigt, og det der er et kæmpemæssigt problem. Til gengæld så tror jeg på, at der kan være en kvalitet i at sige, men at være lærer, det kræver også bare, at du har en faglig bevæggrund, og jeg er meget enig i, at det er ikke det eneste, der skal fokuseres på, og der skal være et større fokus på didaktik, og pædagogik og psykologi, men du skal stadig have en faglig ballast. Og derfor så bliver vi også nødt til at se, at du gennem din ungdomsuddannelse af den ene eller anden art, har gjort en indsats for at komme derop. Altså det er det samme, som du gør med lægestudierne. Der skal du også have et helt sindssygt højt snit, men til gengæld så ved man også, at du har kæmpet for det fra dag 1 af. Og jeg kunne godt tænke mig nogle lærere, der har siddet på et tidspunkt i deres folkeskole og tænkt, ej, jeg skal være skolelærer, når jeg bliver stor, og så har kæmpet for det hele vejen op igennem deres uddannelse. Og derfor tænker jeg, at der kan ligge en værdi i at have det karakter eller det optagelseskrav. Selvom at det selvfølgelig er en pointe, at når der er så få, som der er, så kommer det til at give nogle problemer. Så det skal komme i en, altså en samlet reform, hvor du starter med at ændre nogle helt generelle ting omkring læreruddannelsen, og derefter laver et optagelseskrav, så man sørger for, at der stadig er nok studerende til, at de giver mening at opretholde uddannelsen. Tobias Holst, da du var på Veras alder, da du var 16 år, tænkte du da, yes, jeg skal være lærer? Nej, det gjorde jeg da ikke. Det må jeg indrømme. Det var ikke det, jeg tænkte, jeg skulle være. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen børn, der går i folkeskolen, der gør. Fordi ligesom for alle andre, der går på arbejde, så er dem, der går i folkeskolen, så har de også en vis lyst til ikke at være der. Det tror jeg, at de fleste af os kan ikke genkende til på en eller anden måde. Selvfølgelig skal man være glad for sit arbejde, og man skal være glad for at være der. Men man tænker ikke nødvendigvis, når man er folkeskoleelev, at det er det, man har lyst til at være. Hvis der er nogen, der gør, så er det rigtig fint, men jeg tror, det er de færreste. Men jeg vil faktisk gerne lige knytte en kommentar til det, Vera siger, for jeg er faktisk enig med hende. Jeg er bare ikke helt sikker på, at den løsning, hun kommer frem til, er den rigtige for mit vedkommende i hvert fald. Er det okay? At jeg lige kommer? Ja, kom med det. Ja, fordi jeg synes det er også rigtig vigtigt, at man skal kunne det faglige, og man skal være helt sikker i det faglige, før man kan begynde at skulle undervise i det. Og der mener vi i Lærerstuderendes Landskreds også, at der stadig skal være optagelseskarakterer, der skal være et niveaukrav på linjefagene. Altså det vil sige, at hvis du skal ud og undervise i dansk, så skal du have haft dansk på et tilstrækkeligt højt niveau, og ligeledes med alle de andre fag. Det vi ikke mener, det er til gengæld, at du bliver nødt til at være rigtig god til matematik, kemi og biologi, hvis du skal undervise fransk og dansk og musik. Så derfor mener vi egentlig ikke, at det overordnede karaktersnit er vigtigt, men derimod karaktererne og det gennemførte niveau i de enkelte linjefag. Så man sørger for, at det, de rent faktisk skal undervise i, det er det, man er god til, og så kan man være mere eller mindre god til de andre ting, når det ikke er vigtigt. Og det tror jeg faktisk er en bedre måde at gøre det på, fordi ellers sorterer man folk fra, der kunne blive rigtig dygtige lærere i deres enkelte fag, på baggrund af, at de er rigtig dårlige til nogle andre ting. Og der vil jeg lige skidt til det i øjnene, der er ikke nogen, der er god til alting. Det er i hvert fald også mærkeligt at forvente, at folk lige skulle være. Tobias, nu fik Vera lige lov til at knytte en kommentar og et spørgsmål til dig. Nu vil jeg give ordet til Niels Christian Sauer. Han har også lyst til at kommentere de ting, du har været inde på her, Niels Christian. Jamen, for første vil jeg så sige, at det er godt at høre, Tobias, at du anerkender nødvendigheden af et højt fagligt niveau. Man kunne næsten få det indtryk, at det var lige meget, når du tager på med udtalelser om det er, at karakteren betyder ingenting og så videre, for det gør den jo altså rent faktisk i de fag, man skal undervise i, og det er vi så også helt enige om. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om det problem, der ligger i, at de mennesker på læreruddannelsen, som skal undervise de kommende lærere i pædagogik og didaktik, og altså hvordan man underviser, rent faktisk ikke har prøvet det selv. Altså det er jo akademikere fra stort set hele vejen rundt, højt uddannede folk, som ikke har sat deres ben i en skoleklasse, siden de selv forlod den en gang for mange år siden. Og det giver altså for mig at se undervisningen et noget virkelighedsfjernt præg, og hele det der nødvendige opgør med 70'er-pædagogikken, som Sige og mange andre med ham efterlyser, det kommer bare ikke, så længe undervisningen i de pædagogiske fag på læreruddannelsen ligger i hænderne på folk, der ikke har prøvet at være lærer i praksis. Tobias Holst, det er et billede, du kan genkende det her, som Niels Christian Sauer han fremdrager. Det her med, at underviserne på læreruddannelserne er nogle akademikere, der simpelthen ikke har nok begreb om, hvad der sker i klasselokalerne. Altså først og fremmest vil jeg sige, at mit generelle indtryk af underviserne på læreruddannelsen faktisk er ret godt. Jeg synes, de er rigtig dygtige og også går ret meget op i det. Men jeg vil gerne give Niels Christian ret så langt hen ad vejen, at alle undervisere på læreruddannelsen bør i en eller anden udstrækning have en tilknytning til folkeskolen. Om det er i form af konsulentarbejde på folkeskoler, eller om det er i form af reel undervisningserfaring selv, eller om det er forskningsprojekter, der tilknytter sig til folkeskoler, så skal alle underviserne have en tilknytning og en oplevelse i folkeskolen, netop for også at kunne relatere til det, de studerende oplever både i løbet af deres undervisning, men også når de er ude i praktikken. Så det er jeg helt enig med Niels Christian i. Hvilken uddannelse de så har, det ved jeg, Niels Christian og jeg, at vi er uenige i. Men det synes jeg egentlig ikke er det vigtigste punkt. Jeg synes, det vigtigste er, at de har en forståelse for det, og derudover er rigtig dygtige til det, de skal undervise i. Tobias Holst, den sidste mand i panelet, får også lige lov til at knytte en kommentar til dig. Det er vist det mest fair. Niels Egelund? Ja, jeg vil godt gå ind omkring det med undervisningstiden på læreruddannelsen, og det er rigtigt, den er meget lav. Men nu er det så også et spørgsmål om, hvordan man gør den slags op, og nu er det ikke fordi, at jeg vil løbe rektorerne i beden og klappe dem på ryggen, men der foregår jo andet end regulær undervisning også. Der foregår jo også gruppearbejde, opgaveskrivning og læsning og den slags. Og så er min bekymring sådan set, at kravene på læreruddannelsen åbenbart er så lave, så man kan slippe igennem ved at arbejde på halvtid, og så faktisk have et fritidsjob på halvtid, og så stadigvæk komme ud i den anden ende. Og derfor er min bekymring, at læreruddannelserne slipper stort set alt igennem for at få det taxameter, der er, således at man får nogen ud af den anden ende, som alderen ved at vide, at de skulle aldrig have været lærer. Tobias? Det er fuldstændig rigtigt, Dennis Elund, han siger der. jeg er ikke enig med præmissen i, at man skal have 24 timer selvstudie på en uge. Det tror jeg ikke er realistisk nogen steder. Dengang jeg blev født i 1986, der havde man over dobbelt så mange undervisningstimer på læreruddannelsen, som man har nu. Og det synes jeg aldrig, jeg har hørt nogen sige, at det var for meget, at de fik for meget undervisning, dem der var lærer dengang. Så jeg synes ikke, det er en præmis, der bunder i andet end økonomi. For mig at se, handler det kun om økonomi, og det er også grunden til, at taxametersystemet er det danske uddannelsessystems svøbe. Og det er det, der sørger for, at vores uddannelse bliver dårligere, vores nyuddannede bliver dårligere, og det hele fungerer mindre godt, end det bør. Fordi det er nemlig udelukkende baseret på markedsudbud. Og det er den forkerte måde at gøre det på. Jeg har også hørt de her skrækhistorier om, at folk består deres eksamener, fordi at underviserne har fået at vide, at I skal lade så mange bestå som overhovedet muligt, for ellers kan vi ikke køre videre til næste år. Det synes jeg er helt forkert at gøre det på. Jeg synes, at bør have højere basistilskud. Jeg synes, at uddannelsesstederne bør have mulighed for at planlægge deres økonomi mere end et år i forvejen. Og jeg synes, at man skal have langt højere krav til eksamenerne. Altså, det skal være sådan, at hvis du ikke har været til din undervisning, så kan du nærmest ikke bestå. Og der skal være så meget undervisning, at du skal lære så meget, at det bliver rigtig svært. Det vil sige, at dem, der ikke finder ud af det, de kommer ud hurtigst muligt. Tobias, jeg vil lige spørge dig om noget her til slut, før vi lader dig komme videre i dit program for dagen. Og noget af det, vi snakkede om tidligere i programmet, det var normløshed i folkeskolen, og at det er blevet sværere at være lærer i dag, fordi eleverne er mere individualistiske, de er mere anti-autoritære, der er flere børn, som har diagnoser osv. osv. Der er ikke lige så stor respekt for lærerne. Og der tænker jeg, at de her to herrer, vi har i studiet, som har haft lærererfaring gennem mange år, Niels Egelund og Niels Christian Sauer, når de har den opfattelse, hænger det så bare sammen med alderen, eller er det sådan? Hvordan opfatter du det? Fordi du er jo selv et produkt af den tid. Du er jo født i 86. Ja. Du er vokset op med mangel på respekt for autoriteter, ikke? Og lærer. Jeg ved ikke, om vi havde mangel på respekt for lærere. Jeg tror, det jeg husker fra min egen barndom og skolegang, det var, at vi sådan set havde rigtig meget respekt for de lærere, der var dygtige og kunne lære os noget. Og det tror jeg egentlig er ret kært, eller kendetegnende for de fleste mennesker generelt, uanset deres alder. Samtidig så havde man også klart mest respekt for de lærere, der hvilede i sig selv og var sikre på, at de kunne det her. Og det tror jeg kun, man bliver igennem at få en god faglig ballast, både fagfaglig og pædagogisk. Men derudover også, at man ved, at det er læreren selv, der bestemmer. Det er læreren, der bestemmer, hvad der skal undervises i, og hvordan og hvornår. Og man ikke lader sig styre af testresultater og PISA og kanon og hvad ved jeg, og andre dårligdomme, der har præget folkeskolen i de sidste mange år. Netop som undergrund prioriteten og respekt omkring lærerne, fordi det ikke længere er dem, der bestemmer. Men de har noget andet, de skal leve op til. Og det tror jeg er at afskaffe det, og så rent faktisk give autonomien tilbage til lærerne, med til at skabe respekt. Det er for dem, der er afsøgning, i stedet for dem, der følger dette eller helt, som de har hørt i aviserne eller fra politikerne. Tobias, jeg synes, jeg kan høre nogle mennesker i baggrunden. Er du på seminaret? Er du ved at være frikvarter? Nej, det er jeg ikke. Der sidder bare nogen og spiller et spil af ved mig. Okay. Tobias Holst, formand for De Lærerstuderendes Landskreds, du skal have tak, fordi du var med her. Om et øjeblik skal vi tale om inklusion i folkeskolen, og hvorvidt folkeskolen kan rumme alle elever, eller om der er nogen, der ryger udenfor. Niels Christian Sauer, ja. Du startede med at fortælle, at da du startede som lærer for 34 år siden, der sad der ikke elever i klasselokalerne, som havde diagnoser. Det har jo ændret sig mærkbart siden. Og hvis man kigger på regeringsgrundlag, så står der en folkeskole. Vi skal have en folkeskole, hvor færre elever modtager specialundervisning, og flere inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer. Og det lyder sådan lidt abstrakt. Hvis man kigger på de tal, der ligger bag, så bliver det sådan lidt mere konkret. Det er omkring 30% af de samlede udgifter til folkeskolen, som bliver brugt på specialundervisning. Og hvis vi bare kigger på det seneste års tid, så er det 14% af alle skoleelever, der har modtaget specialundervisning. Hvad er det, der er sket? Jamen altså, de tal der kan jo tolkes på alle mulige måder, og jeg skal da også lige love for, at de har fået så hatten passer. Jeg ved ikke, om der per definition er noget særligt anstødeligt i, at 30% af folkeskolens udgifter bliver brugt på 14% af eleverne, nemlig de 14%, der har allermest brug for skolens hjælp til at lære. Jeg kan egentlig godt forstå logikken i det, at vi selvfølgelig først og fremmest er nødt til at tage os af de elever, der har allersværest ved det. Vi har også hospitaler til de syge mennesker i det her samfund, og Og de bruger rigtig, rigtig mange penge, og de var så også helt fri for det, hvis de kunne blive det. Men det er de jo ikke selv herover. Nej, jeg synes egentlig ikke, at tallet 30% per definition er rystende. Det, der er det virkelig rystende, det er, at de 30% ikke er nok. Ja, det er, at det ikke fungerer, systemet, som det kører i øjeblikket, og at det, og at det er konstant voksende. Det er det, der er problemet. Og det må man forholde sig seriøst til, og det gør man efter min mening ikke. Vi bare dekreterer, at nu tager vi nogle af pengene, og så må skolen finde ud af resten. For det er det, der sker i øjeblikket. Man skal jo være klar over, at de 14%, der modtager specialundervisning, af dem, der er de 10, ja, de 9-8 stykker, det er altså elever, som befinder sig i de almindelige klasser i langt størstedelen af tiden. Det er kun de sidste 5-6%, som har så store vanskeligheder, at de går i specialskoler og specialklasser. Om det er for mange, det ved jeg virkelig ikke. Men problemet er, at der ude i klasserne sidder masser af elever, eller ikke masser, men der sidder en hel del elever, som efter lærernes mening burde sidde i specialskoler og specialklasser, som ikke får plads. Og det er netop det er en rigtig kompliceret diskussion, som vi fortsætter på, ja, i næste time på den anden side af nyhederne, hvor vi kigger på, hvor god folkeskolen egentlig er til at rumme Peter, der har fået en diagnose for ADHD, og Laura, der er så kløgtig i skolen, at hun hjælper lærerne så meget, at hun nærmest burde få løn for det.